الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون سورة الصافات کی عجز د مخلوقات، تضرع د مخلوقات، ملائک او انبیاء کرام، جنات ټول الله ته محتاج دي او فریاد کوي. الله په عبادت کې ډیر په تنظیم سره او په ترتیب سره قائم دي. بیا انسان ته ترغیب ورکاو چې دا ټول عاجزی کوي نو ته عاجزی کوه. دا دومره لوی لوی کائنات حیران او پریشان دي اللہ رب العزت دا عظمت توجینا تولی عجزینا کہیں انسان بویلی چی دیما تا نرسینو چرت زاو چرت آسمان چرت زاو چرت ملائک دکڑیر لویدہ زګه هو محکم سورت یاسین کې الله رب العزت و تا بل حقیقت را مخ کې کو او لم ير الانسان ان خلقناه من نطفه تزان ته نګور او دلته هم تپوست نه کوي. فاستفتهم اللہ پیغمبر پاک توئی تا دی مفتیان نا تپوسو کا زکر یو مستفتی چا غلا غلی کاغذ و سرئی کا طلاق و مسلئی کبل سئی ناغتا مستفتی ہوئی او بل مفتی چا غلا ناستی دی دا پارا ٹیبل میں بلی ایخی مہر و عرص و عرصہ رئی کرنا تا دا قرآن استحزاد پدی پوری چی پیغمبر توی چی گوردار دیر غٹ مفتیان دی دیر لویلی مفتیان دی تبا دین فتوہ غواری فاستفتهم دے استحزادا زګه سوره کهف کې الله منه کړو پیغمبر پاک چې ولا تستفت فیهم منهم احد تبه چا نه فتوا نه غواړي ستای چا ته حاجت نشتا تا توحی کیږي مطلب د بل چا نه فتوا نه غواړي و دا دلتا چوئی نو دا زورنور کی دیلا چگورا دی دمرا لوی لوی عالمان شو چی دا اللہ رب العزت او دا پیغمبر دا خبر رد کی فاستفتهم تپوسو کا دا دینا اهم اشد خلقاً چدی ډیر زیات کلک دی او مضبوط دی په بدن کې. امن خلقنا یا اغا کائنات چې مونږ پیدا کړی دی او مونږ یې مخکې بیان وکړو، من الملائکه والسماوات والارض والكواكب والشهب الصواقب، دلیل کائنات چې ملائکه تو ګورا تغید غټوالی خواړو څخه پتن لګي چې لغی له سمره لولي بدنونه ورکړي دي. ها دومره پته لګي چې نبی علیہ السلام یو ځل را اوت، صحابه کرام ناستو خپلو خبرو کې دینی خبرو کې مصروفو، نبی علیہ السلام راغی ویو ضروری خبری لرالما تاستا دا عرش دا ملائکو حال ویما مقربین کرو بیان چی غسنگ ملائک دی پی دا عرش دا سی ملائک دی چی دا غید اوگینا تر غگا پوری د 500 کال منزل دی. نور معلومات الله ته دی حضور ماته تاسو ته خبره وکم کنه چې ځان نامړه خوشي چې مون خوشو کرو باسو چې الله سلګوند یو شپک پټه پیدا کړیو په یو نړۍ ډوډۍ کار کی کنه او کنین و موقت تیر شی و جی دمرا لئے مخلوقی چی دوگین ترغوگا پوری 500 کالو منزلی اللہوی اهم اشد دو خلقن دی پا دیخ پل بدن دی پا دیخ پل صحت کی دیر لوی دی او دیر مضبوط دی دا آغا چانا چی ما پیدا کلی دی اسمانونه هم پکیراله زمکه هم پکیراله نور اوس پوګوې استوریوم پکیراله چلای ما خو دغه پیدا کړی دی خو هغه چې ما ته مخ نه راړولې هغه چې زما د حکم نه انکار نه کړي اخو یسجدو عاجزی کوي بس چې سوا ته هم نو عاجزی کوي بس اغی پزلنو کی لوئی نشتا غرور نشتا تکبر نشتا او چی سو غرور او تکبر دے اپا دے انسان کی راجہ مشوئے دے اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن تُوِينِ اللَّازِبِ التَيَوْتَيَوْا اَسَلْ خُولِهُ سُرِ یاسین کی چ من نطفتن دلته او تبل اصل اخو چېغه د ادم علی السلام د پیدایش مبدا چېغه څنګه پیدا شو مونږ پیدا کړی دي دا انسانان دا غي خټي لالجنینا لازب لالجنا لاسو پورن خلی بیا به په ظلم نشیل ریکوله د انسان کې عمدہ صفات ته د دچې د تمخ شي کنه نه وته ځان خلاص کې دا غټه ولا ارجنه کنه ها چې د طبيعت پکښتا لازم چډیره مو دی وشي خوشت شوی او بیا په وختیر شي ناری کې سلیخ پیدا شي چکناہٹ پکی پیدا شی اللہ رب العزت تو یہ خٹے تا سر لوئی سا مناسب دا زان تاو گورا ستا نور نصیت تا جت نشتا ستا ستانور دعوت تا و بیان تا و دلیل تا جت نشتا استاد اخپل خلقت استاد پار کافی دلیل لی بس چتا دا لویه لایق نئی تا تکبر لایق نئی خورا کسم را کمال لی ناغی که عاجزی دا او تاکی لوئی را غلی دا معلومی گی دا چه دا تخپل اصل نا بل اصل تا بدل شوی کو که دا بخپل اصل باندی باقی وی کنا تا بدا اعتراضو نا دا دا کفر او شرک خبری نکو لی دیکھو انسان تا دلیل خو په خپل بدن کې چې څه ځان تا وګورنو بیا بچری ځاو نه وي چې زامتنا او کنا ترابا او عظامن بیا بچری ځاو نه وي چې من یحیی العظام وهي رمیم څوک به ژوند کوي دا اډوکی چې ریچی ریچی شي الله یې تاسو سره دا نه ده مناسب تخبل حقیقت تا وګورا اوس تسلی ذکر کی پیغمبر پاک لا چې د دې خبرو ټول بوج پتاوان دی پریوزی ستا مزاج ډیر نازک دی نو چې دې خبره کې نو پتا باندې ډیر اثر کوي مزدا تا وایم چې په دې پروا مکو ستاکار دا دعوت سره دی بل عجبتا ویسخرون اے نبی تتعجب کے ددی دین کارنا چاگا انکار دے دا قیامتنا بیاد جواندن دا دی ولی نمانی عجیب حلق دے تا دین تعجب کے ویسخرون او اغی خندنے کئی پتا پوری چی دا دیلا سنگا خبری کئی تو سورہ سبا کیوی لیو کنا یہ گورے او سڑے دے اگر داسی ناشنا خبری کئی اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید چوی تاسو زر زر شے پہر زری سر نوی تاسو بیا پنوی بدن کشے عجیب خبر رکی ویس خرون تتعجب کے دینا سورہ رات کی امیلی وین تعجب اے نبی کو تتعجب کے دی خبرنا فعجبن قولهم نو دیر ناشنا دے دا قول دی کم اذا متنا و کننا ترابن چه خوری شو اڈوکی شو بیا وجوندی کیو تو تعجب کے ددید انکارنا و اسخرون او دیٹو کے ام اسخری کی پتا پوری و اذا ذکرو لا یذکرون اصل دا تعجب خبر دادا اصل لټوک او مسخرو خبره ده پیغمبر پاک ولی تعجب کو زګه چې ویزا ذکرو لا یذکرون چې دې تا بیان کړی شي په قران سره نو عبرت نه اخلي دا ډیر ناشنا خبره ده پیغمبر د دینه تعجب کو چې ګور دا الله کلام وتویم معجز قران وتویم اور اثر پی نکی دا تعجب خبر آخا اپا دی پوری دیتی ٹوکی کولی خا یو گو رو تا شاعر دے ساحر دے تزانے سے جوڑ کلی دی نمونگ تا بیانی دا تعجب خبر داوا دا دی دا تبائی خبر داوا کلا چې دی تا بیان وکړی شي په قران سره لا یذکرون نه عبرت نه اخلي لیذکرون سمان فکر پکې نه کوي دا خو د فکر د پار راغلی دی. العلم تحت تدبر القرآن. علامه ابن قیم وی علم خود قرآن دا تدبر سر دی چی دی که دو سمرا سوچ و فکر رکو دم رب اللہ تا تا اضافہ در کئی معلومات پا دی زیادی گی او لا اذکرون اگی پا گیڑو سوچ و فکر نکئی چی دا دا چا کلام دی دا دی یو یو تکی مطلب سدے دا یو یو آیات مطلب سدے لا اذکرون دا لوی بدبختی دن دا هر قوم لوی بدبختی و بدقسمتی دا چه قرآن کی ریسرچ نکوی دا ریسرچ کتاب خدا دے اتا تا دان تا بل سمخ کیه خیدی لڑل تا پل که اگه کس دی دا علم کتاب خدا دے دا باریکاتو دا سمراتو کتاب خدا دے چه سمرا انسان پاکی سوچ کئی لاسی گی نا مدا دا قوم دیر بات قسمتی چی غیر اللہ کتاب کے سوچو فکر نکی گوری و تا امنا اور ایدوتے ہم تیار نئی ہر سکے پاور ایدو کے و پلی دو کے پار سکے اجر و ثواب دے ندمر الوی ثواب نمحروم دی فیدار او آیتاً یستسخرون کلا چې اوینی سموجزا نو په خپل سکه چې خلق ته وی چې ټوکیو کې ور پورې او خان دې ور پورې لا سټه پوي د مخ کې یسخرون او د یستسخرون څه فرق هغه په خپل ټوکیو مسخري او خان دې او ټوکیو کې ده او یستسخرون خلق توی چو گورا و خانده ور پوری اللہ سو ٹپوئے اللہ پیو باسے ذکر دیکی حروف زیاد شو اور عربیت کدا قانون دے چی حروف زیاد شی نمانا کیوں زیادت رازی یستسخرون بے انتہا وکن روکے ہم اصحاری کی روح المانی لیکلی دی دا پیغمبر دا دعوت پا حق کی جواری دینا با انکار نکوی دا دعوت هر قسم و هر قسم چی دا مکی او پالوانو رکانا غر کی خپل ساروی سرولو خپل گڑی بیزی ہوئی سرباو نبی علیہ السلام هغه پس لاړ کچره ددا نه واغست ډیر غټ کار مو شي کنه داغه خدا غا سوچو چپار روز په دې فکر کې او چکر کې او چې ډیر د پسې زما ایمان راوړنو خلق ته ټول یریږي کنه لاړنو ته وی چیارو کانا ارائیتا ان سوراتو کان اتو امینو بی خبرا تکو ما کتما راو پر زولی نو ایمان براولی پا ما باندی اگوی آو نعم ای مکا کی خمال لسوک مخیل نظر آگلے ہو تا ناشنا خبرا اکڑنو نو فس وراو سلاسا دریز لے راو پردن ولی اگو تا سپتاو دا پیغمبر دا زورو چی یو پیغمبر لی اللہ کم از کم دا پنزوسو تنو طاقت ورکلی ناو بلا کدو چٹائیونیو براو کی وی خودو ایمان نراوڑو نوری معجزی و توقوی گورا دا کانی پا ما باندی سلام کئی او کی را باندی آغا ونا دا تو تا گورا دا برا روانشیم ونا را روان شوا دلری نوڑخ کاری داو چرا لنلوی بلاو کن لگا کیمرا کی چرازی هغه یې چې کلی ته لړ شو کنه یمې مامه یو بدلی کو اوس دی وخت کې حضرت ایمان راوړو چراغه نو اعلان یو کوچیا بنی هاشم ساحرو بصاحبکم الارض اے بنی هاشم ډیر بختور یې خدای دې لدا سي ساحر درکړې جادوګر چې د ټولي دنیا مقابله کول شي ساحرو بصاحبکم اهل الارض ولی چې قسمت کې ایمان نه کنا نو بسونه شو نو هغه خپل دعوت پېښ کوره نور بسو کې چې پیغمبر پکې په پرزول ورغلې ده د دعوت ته پار چې په دې طریقه او شو کله دینه عبرت حاصل کو وګوره دا تعالی په اختیار کې الله ویلو پیغمبر ته چې انک لا تهدی من احببت استا کارن دی ٹھیک دزستا حرس منم چستا ډیر محبت ته چې دا خلق وبا کومه طریقې ایمان راوړي کنه ولیکن اختیار الله سره تفسیر مواهب کې لیکلي دي چې ګور موسی علی السلام او فرعون مقابله و هم دغه شی اگه تا معجزی پیش کولی وغی باوی دا سحر دے منگ باوام تا تا سحر پیش کو ساحرانی اراج مکلل کلا چه مقابلو شوا موسیٰ علیہ السلام امساو ورزولا او چه میدان کسو آگه تولیون وڑیکل میدان پاک پاتشو رچا ایمان راوڑو ساحران اغنور راو نوڑو چکم مقابلی لرا غلیو موسیٰ علیہ السلام لرا ناغی ایمان راوڑو اولی دا تعلیم افتو کن علم دیر خشے توبہ علم تیس چی نرسی پا دنیا کی خام کار علمی کد دین یو کد بی دین ای کد دنیا یو کد دین ای وچ علم کنا انسان له فائدہ ور کوي ساحران خو عالمانو کنا کد سحر علم کړو خو علم خو کړو کنا رضا غي خپل علم په جبان دي چغيو کا ته موقع تا نو پوه شو چې مون خو سحر پیجن دا سحر نه دي دا معجزه ده او چې کدوانو نو سره دنیا علم او نه ده دین علم نو دا څه پات د دې لپاره الله رب العزت یو وخت کې ملائکه را لېګلیو چې خلقو ته د سحر تعلیم ورکولې چې دوره خو پوه شي چې دا سحر دی دا معجزه ده چې دوره پر خو کولی شي کنه مدیو جنا قرانوم د دې قائل له سوره زمر کې وی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ولې برابر دی هغه کسان چې د علم خاوندان دی او هغه چې نه دی د علم خاوندان که هر قسم علم دی خو د جهل نه خده هر قسم علم د جهل نه خده نو اس مکی والا جزان هغه سپد هغه خو نه د علم کړو نه هغه علم کړو ایمان وطن نصیب نشنو الا ما شاء الله مگر هغه چې الله د چا حق کلی کلی او ناوی ایمان راوړو کلا چې ویني یو معجزه نو ډیره ټوکی کوي پاره پوره او خلق ته وای چوخان دی ور پوره وقالو اوای ان هاذا الا سحر مبین ندی دا بیان ددو ندی دا معجزی ددو مگر اخکار جادو دین پیغمبر ناشنا معجزہ داو چس پومی تا اشارہ اکلا ادوہ ٹوٹی شوا ناس تو سره خلق و سره ناس تو شپوا او صحابه مو هغه ولیدو چې یو غرو قعیقعان یو غرو نو نیمه ده غر نه آپل شو نیمه ده غر نه دی پل شو خیولی ده بدلغه وی چو آزمه کسکه چه بر پس پو می باندیو ما سارو کن و یقولو سحر مستمر دوم رب مضبوط سحر ده دا یو خبر از دکڑی و مرغی کی ٹانگ دا یو خبر واقع او اگا خبر او سم باطل پرستو دکڑی دا خپل مشرانو او اکابرو او صلف و صالحین و طالحین و نخا چه سو خبر او کی دا توحید کننوی لکه پنج پیره که آو کنه نبل سو کولی شوائی اگیو تا سحر وی بس نم بدل لکھا ایزا متنا و کننا ترابا و ایزا من آیا کل چه منگا ملو شو او خاور شو اڈوکی شو اینا لمبعوسون نو آیا مونږ به بیا ژوندې کړی شو دا ته ډېره ناشنا ښکاري دخل او آباؤنا الاولون وی زمونږ خو لا تازه تازه مړه یو کنه مونږ خو لا تازه تازه مړه یو زهر راکې تغړېږي لکه مار چې مړ کې نو ډېر وخت لکېړه کوي نو وی زمونږ خو تازه یو نو هغه مشران لومبني او آباؤنا الاولون اغبون بیا جوان دکیگی انکار دا قیامتنا دیر پا شدت سرا او اسلام کی عقیدہ دغوا یو دا توحید او بل قیامت چدا بخام خامنی دیکھ بتا عقل نچلے عقل بموقوف استاب دیکھ با قرآن تا گوری وحی تا با گوری کسی ویلی دی ناغا باندی با یقین که دیکھ واقل نچلی گی نو آیا مونگ با جوان دکلیشو او یا آغا مشران زمونگا رنبنی قل نعم و آیا وطا چی آو وانتم داخرون جوان دی با کلیشو اولار با یادیر زلیلا دیر ذلت مقام بھئی بیا وستاسو دا خبری نئی بیا ومینتو نئی چغی بھئی دیر پلوی ذلت کے او مبتلائے تاسو اے چی بیا جو اندن نشکے دے وانتم داخرون دیر ذلیل بھئی پا قیامت کے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ بِشَكَا دَا قِيَامَتُ يَوْ جْلَقْ دَي مختلف نمونه و تاغست دي سورة یاسین کی و تصویح حویلیو چی یو چغا دا بس انو یلی صویحةٌ واحدةٌ فیضا ومین عدلت یو تزجرةٌ وی یو جلق دے او اصل کے شپیلے دا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة یاد کا اور ازو چو بجلقی دی دنیا لنا اغا اول شپیلے رجف زلزلی طویلشی او بجلقی پول اب یا بور پسیوی اغا دویم شپیلے و دا غینا تعبیر قرآن کل پا زجرتن سرکی او کل پا صحیحتن سرکی بیشکا تا قیامت جلق دے یو فیضاهم ینظرون ناسا پا خلق بگوری ستا بگوری پلو عملونو تا یریگی باتی دکه دې دا عملونه چې دي دې له وم شکل ورکول شي کنه ها لکه څنګه چې نیک عمل لا دې ډیر خاسته شکل مؤمنان صالحان چې کله د قبرونو نه پاسي نو تیارې سورلې به تولاړي چې خودي ندی لیدلې خو اسونه ندی او خان ندی د دنیا سيزونه ندی اسه شکل به د خوانو په شانتي تک سپین ادمره خوشبوئی به تنخیجنو دی به سره خبرې شروع کی چې تاسو شی یو تا ادمره ابا ته وی چې خبرې پرې دا وا نا وخت دی نو پاغي باندې بدی سوارزی محشر تا اس تکلیف پوت نه ای اس ټکری باندې نو دا اوخ نه دی دا ناقی نه دی دے نیک عمل رستو بہت پتہ ہو لگی چیدہ خوزما آغا عملو گو رہا دا زما آغا منزونو دا زما آغا زکاتونو خیراتونو روجیوی چلا دا غینا مال دا سی سورلی جوڑا کلان چپا کتو بینو مڑی بسا او دا دینورو دا عمل نو بلاغان جوڑی شوینو دیر بد شکل ډیر موهيب شکل بول الله ورکړي نو دی ودا وی خپل عمل نه یریږي دا سرست رست بکیږي چې دا سمګه هغه به ته چیرې وی چې زستا عمل یما ولي یریږي زه خو د بل زنه نیم راغله یوم انا ذا اذا هم ينظرون ګوري به خپل عملونو ته او دویم گوری با یو بلتا خبری خو نشی کولی دیو بلنا تپوس نشی کولی دیو بلنا امداد نشی گوخته ولا یسعل حمیمن حمیمن کدیر نزدی دوستانی و تپوس بام نشی کولی دیو بلنا اسی با گوری یو بلتا یو بسورون هم غٹو غٹو سترگو باندی با گوری ازا آمین ضرون دویم گوری با جهنم تا زکال تا غصپت پناشه نشتا کنار سبوی نکنخا ناغیتا با گوری اوی بچی یا اللہ دغزیتا بزو توبه توبه من خود دیزه پاسر نیو راغلی من تا خود دنیا کی جب تقریرو نکی دو دیر فس گلاس انو اگه که ویده جنتونو ذکر کهو ده نعمتونو ذکر کهو او ده سورو ذکر بے کهو که نا انن خمونگتا پا نظر بانده بل سنخ کاری بلکی لمبی دی لمبی ده جهنم اگه تبا گوری داس ده بنو ده لانده لانده ده دیر ملامتیا ده وجه نا وقالو او بوائی یا ویلنا رکشو حلاکشو دا مانا یا ویلنا دیتا ہوئی دیسا مانا نشتا خوش یو انسان ہوئی چی رکشو دنیا کی بیسا سختا راشی ویا رکشوی نئی دا بتا قیامت کی بیاو ویا خان چی یا ویلنا دا خو آواز کئی یا پاربے کے آواز تا ہوئی چاته چې आवाज کوي نو یا استعماليږي لکه دې چې مدینه ته आवाज کوي کنه توتيان چې رسول الله وې دا आवाज دغه چې هلته بیا خپه آزاده غړې کول شي ښا د دې आवाज ضرورت په یاد تک راځي دلته زور نه راځي دا لوډم ځان سره اوس بیا ورې چې کم ځای نه د ماشين راوړې دې اډو आवाज نه خرابيږي نو ویل ویلی شی حلاکت تا ویل ویلی شی اوکند تا ویل ویلی ارج باکی رازی چه غدوم رکند دا چه یو گولو تور خلاس کلی شی دس کلو نوی سلویخ کالکی وویخ ترسی نو دا دی اغیطا چگی وی کنا چی آوی لنا مطلب دا دی چې اے موت اے هلاکتا راشه چې بیغم شو چې دا خو نوینو کنه دا نن چې موږ د پس نظر په ناراضي چې دا خو نوینو نو چې موت راشي نو بیا وسلې سنوینی کنه نو دې مرګ ته چې وی ښا اګه وسلې وبا دا عراق په بازار کې ګرځېدو اچغه ویواله چې علاماتن یباع فاشتریه ی خلکو کوم دکاندار سره موت شته چې وی اخلم بولی فهذا العيش ما لا خير فيه د دې جن عمر خده هغه موت په څه ګرځي موت مذيبهم چغي وی چې یاوې لنا احذري اي هلاکتا اي موتا حاضر شا چې زه د دې غمونو نخلاص شم هاذا يوم الدين اج خلق بوي چې يوم الدين مالك يوم الدين نو دا هغه ورځ د قیامت ته ورنومې خاورې دلیو ښا مالك يوم الدين یې ورېدلو دا هغه ورځ د سزا او جزا ده او بویلی شی د ملائکو د طرفنا مؤمنانو د طرفنا هاذا یوم الفصل دا صرف د جزا او سزا روز نه ده دا روز د جدایې ده یو معنا ده چې نن جدا شې بس بیا ملاقات ختم شي دنیا کې جدا شي وه هو قیامت کې ملاقات وشو کنه و چې نن جدا شي نو بیا ملاقات نشته د دې ډېر نمونه دی دروازه د قیامت نو یوم الفصل و ته موي کنه اذم یوم الفصل یوم القضاء نن و قضا را ګرځي کنه سورې قضا کړی دی یوم القضاء نن ورځ د فیصلې ده الله فیصله کوي د دنیا قاضی نه دی چې تول سیوان راوړي چې دې سره وینې زیاتېږي او ستا کاروشي بدبخته یا خدای چې دا خلق وس کوي قیامت کې دې ټول عمر پدې نن با الله فیصله کوي ډېر د عدل او د انصاف فیصله وکړي نو دې تار ود فیصلې ویل شي الذي كنتم به تكذبون دا هر ورځ د کنه چې تا نه منله تا به وی ټوکی او کې او خاندې ور پورې دا هر ورځ چې تا به ور پورې خاندل اوس به ته پته ولګي ها دا هته ډیر لری وی لاس ته نه رسیدو الله دې له مهلت ترکړو دې در باندې ډیر رحم او فضل چې زنن به پوښي سبب به پوښي چرته د قران आवाज به په غوږ باندې ولګي هو ته پوه نه شوې نو نن بستا سره فیصله یې کنه ها هاذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون دا هر ورځ د فیصلې ده هغه چې تاسو په دې باندې دروغ وی د ځان له بوم خبرې کولې ډیر ناشنا بوم ګړل چې صد عربیت استفهاماته هغه ټول دې تر جمع کړیو چې ا ایزا متنا دا سوالونه دومره شک استادو په دې کې دا وړې یقیني وروځوا دا وړې احکار وروځوا تاسو په دې کې دروغ وی نو یوم الفصل و ته په دې معنا وی او دې ته نوم ولی دا کې خود زکا چې د الله په فیصلو باندې وخت نه لګي هغه ته کې د قانون کتابونه نه راخلی چې وګوره چې د غل څه سزا ده د فیو وګوره 302 وګوره 307 وګوره نه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یو ډله به جهنم ته ولېږي چې دی ورسوې ځای ته او بل به جنت ته ولېږي بل دور آسان فیصله ده بس هغه کې اوس شک نشته دی کنه رستو به دیو بل نه برا ات بیانې دا وګت باس دی ته جهنميان په قیامت کې خان اخر دعوانه.